Допомагати треба. Вірю, що й Ахмед такий. Але ж приходять у хату, тягнуть із хліва останнього хвоста, соломіць беруть, дитя і дружину. І то ж не хан, не ймір, а звичайний вояк. Де це видано? Ніяк не міг заспокоїтися. Та от Карпо взяв Данила за лікоть. Ану послухай, молодшим вухом, тупотняв ніби чути. Данило насторожився. Справді. А коли обидва побачили ординський роз'їзд, то одразу заходилися розпалювати солом'яного куля, щоб вогнем і димом подати знак про наближення ворогів тим козакам, що стояли на вістях уже ближче до запорозьких полків. Коли сухий сніп розгорівся добрий вогонь, а тим більше дим, далеко можна було побачити, Данило і Карпо сіли на коней і подалися до своїх. Але запорожців помітили ворожі вершники і кинулися їм навперед. Оглянулися козаки, вогонь добре розгорівся. Виходило, що роз'їзд був не з числа досвідчених, не кинувся гасити, а прагнув легкої перемоги, тікають же козаки. Збагнувши це, Данило здибив коня, повернувся і помчав на ворогів, Карпо півторалиха услід. Зав'язався короткий, але жорстокий герць. Шаблі скреготали і висікали блискавку. Поранено Данила, але він не відчував болю. Два ординці попадали з коней, поповзли рачки. Карпо примітив на плечі Даниловому кров, рванувся вперед, але ординець Сипай, що переслідував «Алла, Алла!» сивоусого запорожця, рубанув його збоку. Карпо зойкнув і почав з'їжджати з коня. Забувши за власну рану, Данило вивалив із сідла ще одного, а два інші кинулися на втікача. Нахилився Данило над Карпом, і в очах у нього потемніло. Праве плече тестя було розрубане до кістки. Прив'язав рану, глянув угору, щоб визначити, в який бік їхати. Гарячими краплинами крові дивилися на Данила стривожені зорі, ніби підказували, щоб не борився козак. Привіз Данило Карпа в Новоселицю, а звідти пораненого перевезли в бране поле Трохим, Гелена і Ганка. Того дня приїхав із Києва на канікули Петрусь. Обняв матір, привітався батько з сином і одразу прощатися почав. Війна, і Запорожжя не стоїть осторонь. Петро спочатку розгубився, а потім сказав матері, коли за Данилом вляглася дорожня курява: «Може б і мені услід за батьком. На війні всяке може трапитись. Коли б не було батька поруч з дідусем Карпом, то хто б їм допоміг? А довчуся я після війни, вже мало й залишилось». «Ну що ж, сину, одягайся в козацький убір, а я проведу тебе трохи, провіюся, бо не дужиться чогось. Братик твій з дідом Ярохтеєм побуде, не скучатиме. Та я й так його не бачу, усе з дідом на пасіці». Під вечір Степанида й Петро були в Кам'янці. Зупинилися, щоб переночувати і розпитати людей, чи не проїжджав Данило.